وسلم دا سورت چې شروع کو د دې سورت نامه د سورې محمد مدنی سورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته نازل شوی دی او زیات په پکې احکام بیانیږي احکام ځکه په مدنی سورتونو کې زیات احکام بیانیږي دې سورت یو نامه د غم د دې ځینې کتابونو کې لیکلې ده سورې قتال جلالین چې تاسو وګورئ نو هغې کې لیکي سورې قتال دې ته سورې قتال ځکه وایي چې الله خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم کړی دی چې خوږه پیغمبره دا کم خلک چې د دین خلاف کوي دی پسې توره راواله او جنګ ورسره وکړه په سورت کې به اول تخویف وي ورپسې به بشارتونه وي چې تخویف هم بیان شي او بشارتونه او خوشخبری هم بیان شي نو ورپسې به حکم د جهاد فی سبیل الله راشي په دنیا کې منحوس او بدبخته خلک چې دي نو هغه څوک دي کافران او داسې بدبخته دي چې هغه بد اعمال یې څه کوي چې هغه نیک اعمال دوی وکړي که نه د هغه نیکو اعمالو هم الله اجر او بدله نه ورکوي دونه منحوس دي په دنیا کې بختور خلک چې دي هغه مؤمنان دي مؤمنان بختور ځکه دي دا کم نیک اعمال چې کوي الله دوی ته د نیکو اعمالو بدله هم ورکوي خو دا کم بد اعمال چې دي دا بد اعمال به الله راوالي او په ورځ د قیامت به د دوی دپاره نیست او نابود کي بالکل ختم به کي د کافرو نیک اعمال نیک او دغه هغه دا ورته وایي نیست او نابود شي د مسلمانانو بد اعمال او ګناهونه هغه راپاسي او نیست او نابود او ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی په خپله هم کافران دي خو د کفر دعوتونه هم چلی وصدو او دوی خلق منی کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه په خپله هم کافران په نورو خلکو هم کوشش کوي چې دا مسلمانان نشي وصدو او هغوی خلق منی کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه دا الله لار څه د اسلام دا خلک چې دي ادول اعمالهم الله برباد کړي دي هغه نیک عملونه د دوی هغه کمی صدقې دوی کړي دي کمی صله رحمۍ کړي دي د خلکو سره خیر ښېګړې کړي دي الله هغه څه دي نیست نابود کړي دي ادول اعمالهم الله برباد کړي دي هغه نیک عملونه د دوی دا یو ډله والذین آمنوا او هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی والذین او هغه خلق آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی یو طرف ته ایمان ورسره وعملو الصالحات او هغوی کړي وي نیک عملونه خو ایمان ایمان وایه ایمان کې په ټولو خبرو باندې ایمان ضرور دی خو ګورې د قرآن مجید باندې ایمان ډیر اهم دی ادکه چې چا په قرآن مجید ایمان راوړو نو ورسره په الله م ایمان راځي په رسول الله م ایمان راځي په بعض بعد الموت م ایمان راځي و آمنو او هغوی ایمان روړي وي بما په هغه قرآن مجید نزل علی محمد چې هغه نازل کړی شوی دی په حضرت محمد اسلام باندې و هو الحق او حال لا دی چې دا قرآن مجید دا حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه نو چې چا ایمان روړی وي اعمال صالحې کړي او په ایمان کې بیا خاص کر په قرآن ایمان روړی وي نو دا خلک چې دي د نیک اعمالو خو به اسې هم الله بدله ورکوي کفر عنهم الله به لرې کړي د هغوی نه سیئاتهم ګناهونه د هغوی الله به دا ګناهونه راوالي او ختم بی کړي ولا یو و اصلها او الله به درست کړي و اصلها او الله به درست کړي بالهم بالو د دې دوه معنی راځي یو معنی راځي حالو الله به ولګي و اصلها او الله به درست کړي بالهم حال د دوی خدای دې که د دنیا حالات یې زندگی وي او که د آخرت زندگی دا دواړه به الله ښایسته کړي دنیا کې به ول الله پاک توفیق د اعمال حسنه ورکړي د ښکلي اخلاقو توفیق به ورکړي آخرت کے با اللہ جنت ورکی و اصلح او اللہ بدرس کی بالهم حالت تدوی خو مدلی بال کل پا مانا دا قلب سرم رازی خزرو ام سیدہ و اصلح بالهم او اللہ بدرس کی ددوی زرو علیکا چی زر درس شو کنن و بیا طول بدن اغسی وی درس وی ذالک دا خبره علیکا دا کافر و غنیک اعمال ما بس او دا مسلمانانو چی کم بد اعمالی اغب اللہ ختم کی دا ولی ذالک دا خبره بی ان الذین کفرو پدی وجہ بی ان الذین کفرو پدی وجہ چی هغ خلق چاوی کفر کرده ناوی سدی اتبع الباطل اغوی تابیداری کئی دا باطل او دا شیطان کافران دا چا پسی روانی دا شیطان پسی نزک اللہ پاک دا اغوی اغنیک عمالم باطل کی و ان الذین آمنو او یقینا هغ خلق چاوی ایمان روڑی دے ناوی سکی اتبع الحق اغوی تابیداری کئی دا حق کم حق مر ربهم چاغر اغلی وی دوی تا دا خپل ربنا کاغا پا شکل دا قرآن مجیدی او کاغا پا شکل دا حدیثو وی بلکل دا سر نتر دا خپو پوری دوی دا غی تابیداری کئی و ان الذین آمنو یقینا هغ خلق چاغوی ایمان روڑی دے اتبع الحق اغوی تابیداری کئی او پیروی کئی دا حق مر ربهم هغ حق چاغر اغلی دوی تا دا خپل ربنا چا قرآن مجید دے دقا دا کافر حالت شو دقا دا مسلمانان شو کافر دا چا پسی روانی شیطان پسی مومنان دا چا پسی روانی دا خپل قرآن مجید پسی کذالکم دقا سی یضرب الله اللہ بیانی لناس دا پار دا خلکو امثالهم مثالون دا دوی نو علکا چه دا مومنان حالتم وارد چا غتاسوی او دا کافر حالتم وارد نو اس مسئله دا دا دا جهاد فی سبیل الله دا دا غخکول دین دا پارا دا دا غخکول دین دا حفاظت دا پارا پاسه و دا دی کافر سر جهادو که فیزا لقیتم الذین مدلی لقیه یلقا پا مانا دا ملاویدو سر رزی لیکن اکثر دا تکی پا مانا دا جنگ سر رزی فیزا لقیتم الذین کلچ تاسو ملو شداغ خلکو سر یعنی کله چې تاسو جنگ کوي داغه خلکو سره کفرو چې کافران دي د کافرو سره په میدان جنگ کې ملاو شي او گزار پې کې نو کم ځای پی گزار کوا بی تومره چې د سټ نه ولا بغیر بل زیونه وخی خان که په خپې وې اوم نمری دا سر کوزی که په لاس دی اوم نمری غون دا سټ ول که په سر دی اوم پته نه لګي خو چې د قزې ولا وهی او ته دغه ته بیل کې کنه نو بیا دغه کیږي نو فدوار بر رقاب او وه تاسو سټونه داغي فدوار بر رقاب تاسو او وه سټونه داغي اصل کې مدلی دا داسې دی فدر بر ربا فدر بر رقاب دوار بند او وه دا سټونه داغي په سټونو سره خو بیا دغه نه دا ټکی جوړ شو فدوار بر رقاب تاسو وه سټونه داغوی جنگیږی وسره جنگیږی وسره حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې تاسو ډیر کې قتل داغوی سمې قتل کې او زور ولا ختم کې حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې تاسو ډیر کې داغوی قتلولو سمم قتل کړو او زورم ولا ختم کړو نو بس بیا نور مقتلوی بیا را واخلی او په زنزیرونو کې کلکو تړی مطلب دا دی قتلوی قتلوی قتلوی خو چې زور یې نه ختلی او چې دا قتل هم ورسره ډیر کړو او ډیر هم ته مړي وکړو زور یې کم شو بیا را نیسی حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې تاسو ډیر کړو د هغوی قتلولو او زور د هغوی ختم شو نو بیا یې په پړو کې څه کوي فشد الوساق نو بیا تاسو کلک کې تړل داغوی فشد الوساق نو تاسو کلک اتړی غوی راوینی سی چې ونه تختی او کلک یې وتړی قیدیان ښه چې قیدیان شو نو بیا به ورسره څه کوو کافرو سره موږ جهاد کوو جهاد کې هم د دوی قیدیان راونیول دی سره به څه کوو سلور مسلی دی چې دی سلورو که کم وصره کوی که قتلوی ام یجوزو دا جیز دی که استرقاق وصره کوی راخل و غلامان کوی زان لا غلامانی که دام جیز دی او که داسی کوی چه من پی کوی من احسان پی کوی احسان چه زمرا بس پریمی خوی ام جیز دی او که فیدیا پی اخل ام جیز دی دی سلورو خبرو که دا کافرو دا قیدیانو سرداده چه که قتلوی جایز که غلامان گرزوی جایز که پی احسان کوی مفت پریده جایز او که پی فیدی آخلی ام جایز عوض پیاله نو دا عوض دو صورت دی یا زمانگا قیدیان اغوی سره دی اغوی سره تاسو دا قیدیان ورکه او پدی بدل که تیاغ مسلمانان اخلی ام جایز دی یا چه دی نو پدی بانی پیسی اخلی ام جایز دی فَإِمَّا مَنَّن نُو يَا تَاسُ اُكَ اِحْسَان فَدْوِي بَانْدِ بَعْدُ وَبَسْدَ دِينَ اُمْنِ وَلَ دَنِ وَلُنَا مُفْتِ بِا رُسْتُ پْرَيْدِ فَسُلْحِ حُدِيبِيَا نَوَا پَشْفَغَمْ كَالْدَ حِجْرَت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حُدِيبِيَا کے دے او یو اتیا کسان بدماشان نو زان تا بے سوی پا دے غر را وولے دل دا کافرو پا دی نیت را واره دل چه دا مسلمانان و پی کرنی و منگ با پی عملو کو نعوذ بالله رسول الله با قتل کو آقا یو صحابیو تاسو تبراشی آقا گرفتار کرد یو نو رسول الله تی راوستل نو رسول الله پا دی احسانو که او دا غیر کرد خوش اکرد نو فا اما منن یا تاسو احسانو که پا دی مفت پریده بعدو پس دا دی نیولونا و اما فداعن او یا پی واخلی فیدیا بدل پی والی نو بدل پی اخپل قیدیان مومنان واخلی یا پی بدل سو واخلی دغا پی والی آن پیسی اوز دل تا سوال پیدا کیگی چه دا دیزن خو معلومی کی چه کافر رو باندی من جایز دی احسان پی جایز دی چه مفت پری دی دارنگی چه فیدیا پی اخلی دا جایز دی لیکن پا سور انفال که منگا ویلو کنه په سوره انفال کې چې کله د بدر قیدیان گرفتار شو نو رسول الله د صحابه سره مشوره وکړه عمر صاحب وی او حضرت سعید ابن معاذ سعد ابن معاذ دوی چې حضرت قتل کړه لیکن د زیاتو مشغله دا و چې حضرت پیسې پیوالی چې رسول الله په پیسې واغشه نو هلته حکم راغی چې پیغمبر لدا په کار نه دی چا هغه د کافر و قیدیان را والی و بیا پی پیسی اخلی پا کارو چه دا سرونه ولی اوه هی آغا زینه معلومی گی پا کافر و باندی فیدیه ماله او چه چاپی اغسطی و اغوی وانی زورن را للا نو چه فیدیه پی جایز نشو نو خمو مفت احسانم جایز نشو او دلتا وی جایز دی نو استازان وی آغا بیل وقتو دا بیل وقت دی پا بدر کشه دی مسلمانانو نو کافر خو قیدیان کر خود کافر زور دیرو هر طرف تا کافرو چهر طرف تا کافرو نو ال تا دا مسئله وچه پریده ما دا غیه کئی سرونتی وحی یوسو خو بکم شی او دل تا مسئله داده چه زورم ولا ختم که دیرم مرکرل نو بیاستاسو خوخه که فیدیه پیخلی که احسان وصله کوئی حتی ترده پوری او تره تدوع الحربو چه کی دی جنگ حتی ترده پوری تدوع الحربو چه کی دی جنگ دلتا مراد دا جنگ نا خاوندان دا جنگ دی خچ اغا کافران دی سشه کی دی اوزارها اخبر وصلی کافر راشی و تاسو تسلامی و گی جه باس توبه بیا دا سر جنگ نکو بس بیا ما جنگی گی ترده پوری چه کی دی جنگ اوزارها اخبر وصلی ذالک خبرم داده چه دا کما بیان شوا ولو یشاء الله کچری خوخشوی وید الله الله با تاسو لموقع دا جهاد نوی در کری پا خپل عذاب با الله دا تبا کری وی خو الله دا غالی چه لک تاسو سر جهادو که چه تاسو تا اجر ملوش ولو یشاء الله کچری خوخوی دا الله لن تصر منهم الله با پا خپل بدل آغشتی وید دوینا ولیکن لیکن اللہ تے پخپل بدل نالی تاسو تا حکم کئی لیبلو و بعدکم چې امتحانو کې د بعض ستاسو به بعد په بازو باندې ول بشارت دا خلکو د پاره چې کم فی سبیل الله قتل شوی وي والذین قتلوا او هغه خلق چې هغوی قتل کړي شوی وي فی سبیل الله د الله په لار کې د دین د پاره جهاد کړي وي او قتل شوی وي فلن یضل هیڅکله به الله ضایع نه کړي اعمالهم هغه عملونه د دوی او مقصې پوره پوره الله به اجر ورکوي بل سیهدیهم زر دی چې الله به دوی ته هدایت وکړي ویصلح بالهم او الله به درست کړي حالت د دوی ویدخلهم الجنه او الله به داخل کړي دوی جنت ته الله به دوی جنت ته داخل کړي اوس جنت ته چې لاړ شو ناشنا ځای ته لاره به څنګه وي په کمه به ځو زمونږ عمرو والا چې لاړ شي که نه حرم ته دا یو کس چې لاړ شي پته ورته نه لګي چې په کمه لاړ شم دا د لنډې کوتل خلک خو ګروپونو کې ځي مزې وکړئ دوی خو د سره څه لیدلي نه دي هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې هغه د اشنغر خلک وي یو کس لاړ شي نو هغه غریب ته بیا لاره پته نه لګي نو چې بیا ورشي نو یې په مطاب ته په کمه کوشم غټه مسله یلته نو بیا غریب چې طواف وکړي نو سروالې بروالې ګرځي تاسو به لیدلي و یو صفا مروا ته په کمه لاړ شم نو دا دی په ورځ د قیامت چې الله تعالی مؤمن وایي زه جنت ته نو دا جنت په الله ده ته داسې معلوم کړي لکه تاسو چې خپل کور ته ځئ او خپل کټ له ځئ تاسو ته خپل کټ او کور به دونه معلوم نه لکه د جنت ځای نه به چېرته معلوم وي خود به خود به ور روان یې عرفها چې الله به پیژندګلي کړي وي د دې جنت له هم د دوی دپاره بالکل ورسره به بلدي نو چې دا خبره م واورېده نو خلاصه د دې دا شوه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ای ایمان والو ان تنصروا الله په دې شرط که چېرې تاسو امداد کوئ د دین د الله ان تنصروا الله په دې شرط که چېرې تاسو امداد کوئ د دین د الله نو ینصرکم الله به ستاسو امداد وکړي معلومیږي الله د مؤمنانو سره امداد کوي خو په دې شرط چې ګوري خلک د الله د دین امداد کوي ویثبت اقدامکم او الله به مضبوط کړي قدمونه ستاسو والذین کفروا او هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی فتعسل لهم نو هلاکت دی د هغوی دپاره وادول اعمالهم او الله ضایع کړي دي هغه نیک عملونه د دوی دا ولې ذلک دا خبره بأنهم کرهوا په دې وجه چې دوی بد ګڼي ما انزل الله هغه کتاب چې الله را لېږلی دی فأحبط اعمالهم نو الله برباد کړي دي نیک عملونه د دوی بیا د تخویف اخروي دنیوي یا د مکې مشرکانو لږ خو د مکې نه به روزه او په دې علاقو کې وګرځي او تاریخي معلوماتو کې چې مخکې د داسې بد عملو سره الله کمې معاملې کړي دي افلم یسیرو آیا دا خلک نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې چې لږ معلوماتو کې او فینظرو هغوی وګوري کیف کان عاقبة الذین چې څنګه و آخري انجام د هغه خلکو من قبلهم چې د دوی نه مخکې و عادیانو سره څو شو په احقاب کې سمودیانو سره څو شو په حجر کې او داسې د حضرت لوط علیه السلام سره څو شو په صدوم کې د شعیب علیه السلام قوم سره څو شو په مدین کې دمر الله علیهم الله هلاکت راوسته په هغوی و دا د هغوی سره خاص نه دی ښه د هرې زمانې د کافرو سره هم دا دی وللکافرین اوشته دی د کافرو دپاره امثالها په شان د دغې عذابونو و ذلک دا خبره په هر ځای کې به کافر خوار او ذلیل ای الله به مسلمانانو ته نصرت او امداد کوي چې کله دوی د الله د دین امداد کوي ذلک دا خبره بأن الله په دې وجه چې الله مولا الذین آمنوا هغه امداد کوونکی دی د هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی الله تعالی د خپلو مؤمنانو بندگانو امداد کوونکی دی وأن الکافرین او یقینا کافران چې دي لا مولا لهم نشته د امداد کوونکی د هغوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوك يا الله تزمن درزاشي يا الله خبل فضل و كرم بمبانده وكي يا الله دنه كمال و توفيق را تراكي رب دا كم رمضان چه شروع ده خدای پده كي دنه كمال و دنه كا اخلاق و صحيح توفيق من تراكي ده بد عمال و نمونگ وساتي خدای ده كم خير برکت تي مونگ لدنیا آخرت كي ده خير برکت راكي رب پا خبل عظيم كتاب زمونگ پوية نصيب كي ده جناب محمد رسول الله پا حدیث باندهم صحيح رب پوية نصيب كي رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمون نصیب که رب دا دی خیر و برکت مونگ دنیا که پا قبر که پرست دا قیامت را تراکی رب سر زمون دا خپل ملگرو تم دعاو که سر زمون اللہ پا خپل و بچو باندی خوش آده که رب پا خپل و بچو باندی مونگ خوش آده که رب زمون بچی دا زمون دا پارا یخوال دستر گو گرزه رب دا دنیا خیر حلال کاروبار کرا تا خیر برکت دزو سکون نصیب وګرځي سره زمون نه رب د هر قسم پریشانو نه ته زمو حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګان یو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکي خاص کل مرګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي کوي ته دعاګان یو کې د بازار خلکو د قوم تم دعا وکي د دې علاقې خلک دي ملګری دي سو عمرو ته تللي دي سروان دي اغوی تم دعاگانی و که چه اللہ و تا دا سفر آسان کی اول تا ور تا اللہ دا غدی توفیق دا نیک عمال ور کی واپس اللہ روغ جور خبل وطن تا پا دس حالات کرا ولی چه دا دوی عمال قبول منظور بی و صل اللہ تعالی